Book 2 55 55 55 العمل werken werken ما هي وظيفتك؟ Wat voor werk doet u? Wat voor werk doet u? وظيفة زوجي طبيب. Mijn man werkt als arts. Mijn man werkt als arts. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Ik werk part-time als verpleegster. Ik werk part-time als verpleegster. قريباً سنتقاعد. We zullen gauw ons pensioen ontvangen. Wij zullen gauw ons pensioen ontvangen. لكن الضرائب مرتفعة. Maar de belastingen zijn hoog. Maar de belastingen zijn hoog. والتأمين الصحي مكلف. En de ziektekostenverzekering is duur. En de ziektekostenverzekering is duur. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Wat wil je worden? Wat wil je worden? أريد أن أصبح مهندسا. Ik wil graag ingenieur worden. Ik wil graag ingenieur worden. أريد أن أدرس في الجامعة. Ik wil naar de universiteit gaan. Ik wil naar de universiteit. أنا طالب متدرب. Ik ben stagiaire. Ik ben stagiaire. لا أكسب الكثير. Ik verdien niet veel. Ik verdien niet veel. أنا أتدرب خارج البلد. Ik loop stage in het buitenland. Ik loop stage in het buitenland. هذا هو رئيسي في العمل. Dit is mijn baas. Dit is mijn baas. لدي زملاء لطفاء. Ik heb leuke collega's. Ik heb leuke collega's. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. We gaan iedere middag naar de kantine. We gaan iedere middag naar de kantine. أبحث عن وظيفة. Ik ben op zoek naar een baan. Ik ben op zoek naar een baan. صار لي عام عاطل عن العمل. Ik ben al een jaar werkloos. Ik ben al een jaar werkloos. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Er zijn te veel werklozen in dit land. Er zijn te veel werklozen in dit land. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.